دون متقیم و جوڑے گی ٹھیک ہے کہ خز طوی دستانے وا چو موزے وا چو سرخا وا چو ٹھیک ہے متقی دی تھی چھو بس گناہ مست گناہ اصل پانچ منٹ ہے خالق جنازہ کو نہیں پیارا شا دل تو نہیں زیو جنازہ خدا کا موقف لے والا فارغ کم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان وہ ہے کہ دوسری مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے سالم ہو والمهاجر اور مهاجر من وہ ہے ہجر جو ترک کرے ما وہ گناہ نہ اللہ عنہ جسے اللہ تعالی نے منع فرمایا یہ بخاری اور مسلم یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور مسلم میں یہ ہے ایک آدمی نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے ای المسلمین خیر کون سا مسلمان نیک ہے فرمائے من وہ سلم المسلمون کہ دوسری مسلمان سالم ہو اس کی لسان اور یاد کی تکلیف اس پر ایک اعتراض ہے کہ حدیث میں ہے کہ المسلم من مسلمان وہ ہے سلم المسلمون من لسانی ہوئے دی کہ دوسری مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان کی اذیت سے محفوظ تو اگر محفوظ نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں وہ حالانکہ وہ بھی اس کا جواب یہ ہے کہ المسلم میں الف لام عہد کا ہے نیچے قاری کا نقطہ ہے یعنی المسلم الکامل مسلمان کامل وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان کی اذیت سے محفوظ ہو بات سمجھ میں آ گئی دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مسلمون جمع مذکر سالم ہے اس کا معنی ہے کہ مسلمان کامل وہ ہے کہ مسلمان مردوں کو ہاتھ اور زبان کی اذیت نہ دے اگر عورتوں کو چھیڑے تو کوئی بات نہیں اس کا جواب قاری نے کہا ہے کہ مسلمون جمع ہے مسلم کا اور مسلم کا معنی متصف بالاسلام اور متصف بالاسلام عام ہے مرد ہو یا عورت اس کا معنی یہ من سلیمہ اہل الاسلام مل لسانی ہوئے دی اور اہل اسلام جیسے مردوں کو شامل ہے اسی طرح عورتوں کو بھی شامل ہے بات سمجھ رہے ہیں مل لسانی ہوئے دی اس پر اعتراض ہے تیسرا کسی معلوم ہو کہ مسلمان کامل وہ ہے جو دوسروں کو ہاتھ سے اذیت نہ دے زبان سے اذیت نہ دے اگر لات مارے تو وہ جائز ہے بات سمجھ میں اس کا جواب یہ ہے کہ ید اور لسان کا ذکر حسر کے لیے نہیں ہے یہ بنا بر کثرت ہے یعنی اکثر ایک آدمی دوسرے کو اذیت دیتا ہے تو یا زبان کے ذریعے سے دیتا ہے اور یا ہاتھ کے ذریعے سے دیتا ہے تو ید اور لسان کا ذکر بنا بر انحصار نہیں ہے بلکہ بنا بر کثرت ہے بات آئی ہے تین اعتراض ہو گئے چوتھا اعتراض یہ ہے کہ ید کا ضرر لسان سے زیادہ ہاتھ سے مارے تو آنکھ ختم ہو جاتی ہے کان بہرے ہو جاتے ہیں سر پھٹ جاتا ہے زبان سے تو اذیت اتنی نہیں ہوتی تو پھر یہ کہنا چاہیے مین یدی ہی و لسانی ہی یہ چوتھا اعتراض اس کے دو جواب ہیں ایک کے لسان کا ضرر کم ہے اور ید کا زیادہ ہے اور ہمیشہ ترقی ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے اس لیے من لسانی و یدی کہا اگر من یدی و لسانی کہا جاتا تو یہ تو ترقی من الاعلیٰ الی الادنا ہے اور یہ خلاف اصل ہے ٹھیک ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ ید سے لسان کی اذیت زیادہ ہے ید کی اذیت وقتی ہے درد یہ محسوس کرتا ہے لیکن یہ درد جو ضرب سے ملا ہے یہ مستمر ہے یا وقتی ہے گھنٹہ ہوگا دن ہوگا سال ہوگا پھر ختم ہوگا لیکن زبان سے جو اذیت ہے اس سے دل ٹوٹ جاتا ہے اور دل کی مثال شیشی کی طرح ہے اور شیشہ ٹوٹ جانے کے بعد جوڑتا نہیں ہے تو اس کا درد مستمر ہے بات سمجھ میں آ گئی. غالب کہتے ہیں شیشہ ٹوٹے تو چنا چن کی صدا آتی ہے, شیشہ ٹوٹے تو چنا چن کی صدا آتی ہے. اور محبوب کو ہاتھ لگایا, کتنے دل ٹوٹے یہاں کوئی بھی آواز, کوئی بھی, اس لیے کہ دل ٹوٹنے کے بعد مر جاتا ہے. او دل پر جسم کا در مزار ہے تو سارا جسم مرتا ہے, مرے تو پھر وہاں فریاد کون کرے. بہرحال یا تو یہ ترقی من الادنى الى الاعلى ہے, اور یا یہ ہے کہ لسان کی اذیت زیادہ ہے کیونکہ وہ مستمر ہے, اور یہ کہ اذیت جو ہے وہ کم ہے کیونکہ وہ وقتی ہے. ہجرت کی دو قسم ہیں, ایک ہجرت حسی ایک ہجرت معنوی. ہجرت حسی یہ انتقال من مکان الى مکان, جیسے من مکہ الى مدینہ. اور ایک ہجرت روحانی ہے, وہ یہ کہ انسان گناہوں سے ہجرت کرے نیکیوں کی طرف. ٹھیک ہے, اصل ہجرت ہجرت روحانی ہے, اس لیے حضور نے فرمایا المہاجر الکامل من ہجر من اللہ عنہ. مہاجر کامل وہ نہیں ہے جو ایک وطن چھوڑ کر دوسرے میں چلے جائے, مہاجر کامل وہ ہے ہجرا جو ترک کرے وہ گناہ نہ اللہ عنہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. ٹھیک ہے, یہ الفاظ صحیح بخاری کی ہے, اور مسلم میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا ای المسلمین خیر, مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا من وہ ہے سلم المسلمون من لسانه و یده, وہی چار اعتراضات یہاں جاری کر. وعن انس